En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvorfor gik det galt for Carlsberg i Rusland? Carlsberg har forsøgt at overholde alle regler. De har forsøgt at gøre alt til punkt og prikke, men de har glemt den allervigtigste regel i Rusland. Kampen om Carlsbergs bryggerier i Rusland har udviklet sig til et mareridt for ølgiganten. I juli erklærede Putin, at staten tog kontrol over Carlsbergs russiske forretning. Ledelsen blev smidt ud og erstattet af en Putin-venlig oligark. Men mareridtet var tilsyneladende kun gået i gang. For i går foreslog den nye direktør nemlig en nationalisering af bryggerierne. Det er endnu en måde at forsøge at presse dem til at markere ret og sige, hvis I ikke sælger til os, så tager vi det bare. I dag fortæller Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl, hvordan Carlsberg er blevet gjort til skræmmeeksempel for vestlige virksomheder i Rusland. Velkommen i Pilestred. Hvor starter historien om Carlsbergs forsøg på at komme ud af Rusland? Kort efter Ruslands invasion af Ukraine, der melder Carlsberg ud, at man stopper investeringer, og man vil stoppe med at brygge Carlsberg øl. Så man skruer ligesom ned og prøver at se, hvad der foregår her. Og hvorfor gør man det? Altså, hvorfor kommer man med de udmeldinger? Der var jo et enormt pres på alle virksomheder, og især Carlsberg, for at trække sig ud af Rusland. Der var jo faktisk tale om, at Ukraine ville opfordre til sådan international boykot af Carlsberg, hvis ikke de trak sig ud af Rusland. Og herhjemme var der også rigtig mange, der havde øjnene rettet på de virksomheder, der sad i Rusland, de danske virksomheder, Eko, Vestas, Carlsberg og andre. Folk sagde ting som, at de er på den forkerte side af historien. Der var enorm kritik af, at der ligesom stadig var de her danske virksomheder, som var over i Rusland og tjene penge, og var med til at bare helt basalt altså at servere dansk øl for russerne, som de kunne slukke tørsten med, efter de kom hjem fra have angrebet Ukraine. Så der var den der sådan enorme trang til at straffe Rusland, som man gerne ville gøre, for eksempel ved at trække danske virksomheder ud og alle mulige andre vestlige virksomheder. Ikke? Så det virkelig kunne mærke, at de havde trådt over grænsen. Så Carlsberg forsøger selv at reagere, men ret hurtigt efter krigen bryder ud, kommer der også en melding fra højeste sted i Rusland. Hvad er det, der bliver meldt ud? Det er ikke engang en uge efter invasionen, så kommer der den her udmelding fra den russiske vicepremierminister Andrei Belousov, som siger, der er tre muligheder for udenlandske virksomheder. Og den første er at fortsætte som hidtil. Man producerer og sælger det, man gør i Rusland. Den anden det er, at man sælger virksomheden til den lokale ledelse. Og den tredje mulighed det er, at virksomhederne prøver bare at trække stikket og forlade Rusland. Og i så fald, så siger han, så har vi midler til at stoppe det. Og ingen af de tre muligheder, hvis jeg skal forestille mig, at jeg sad i den øverste ledelse i Carlsberg, ingen af de tre muligheder lyder jo specielt attraktive. Man er i det her land, der fører krig mod Europa, så ingen af delene lyder særlig rart. Nej, Carlsbergs virksomhed i Rusland er på det her tidspunkt 20 milliarder kroner værd. Og de har en reel frygt for at blive nationaliseret, altså at Rusland skal overtage Carlsbergs bryggerier i Rusland. Reelt set er det vel en pistolfortænding? Det er det, og som en kilde siger til mig, så er det her et vink med en vognstang om, at om ikke andet, så kommer vi til at gå efter jeres virksomhed, og vi kommer til at gå efter jeres lokale ledelse. Kort efter, at vicepremierministeren kommer med den her udmelding om de tre muligheder, så bliver den faktisk også nærmest leveret med sendebud til Carlsbergs hovedkontor i Sankt Petersborg. De får besøg af en embedsmand. Fortæl om det. Der kommer i dagene efter den her udmelding, så kommer der en embedsmand ind på hovedkontoret i Sankt Petersborg og udlægger de tre muligheder, som de har. Og det er jo en klar henvisning til det, der lige blevet sagt om, at hvis I prøver at forlade landet på en eller anden ufin måde, så nationaliserer vi jer. Og ifølge vores kilder, så er det jo ikke bare en hvilken som helst embedsmand, så er det en fra FSB, fra Sikkerhedstjenesten. En ufin måde. Hvad er det i russernes øjne? Jamen det er, Carlsberg, de har jo flere end 8.000 medarbejdere i Rusland, så hvis de bare trak stikket til fabrikkerne og fyrede alle, så ville det jo være enormt tab for Rusland, både for de ville miste arbejdspladser, og det ville måske også ligesom inspirere andre til at gøre det samme. Mm-hmm. Så de prøver ligesom at skræmme alle virksomhederne til at blive, så de kan opretholde deres økonomi og det her billede af normalitet, som har været et stort mål for Putin hele vejen igennem. Du kender Rusland så godt. Jeg synes, det er interessant det her, fordi vicepremierministeren har jo lige stået og meldt det ud meget officielt. De har vel også en forventning om, at ledelsen Carlsberg læser avis og følger med. De ved jo godt, at de allerede ved det. Det, at man så sender sådan en fyr fra Sikkerhedstjenesten ud til lige også at give en reminder ved hoveddøren. Hvad er det et udtryk for? Det er jo et udtryk for, at vi har kigget på jer. Det her var ikke bare en generel melding, som I kan ignorere. Nu sikrer vi jer lige, at I har hørt det og forstået det. Det er en direkte trussel. Det er det. Og hvad gør Carlsberg, efter de har fået den trussel? Jamen, der går et par uger, og så annoncerer Carlsberg, at de vil forlade Rusland. Ikke bare sådan ved at trække stikket, men ved at finde en køber, som kan overtage forretningen. Er det noget, som Putin ønsker? Vil han ikke helst have, at de bliver og bare fortsætter produktionen? På det her tidspunkt er det okay. Det må man gerne. Det vigtigste er, at man ikke bare lukker ned for virksomheden. Mm-hmm. Så der er sådan set ikke noget tegn på, at det skulle være et problem. Men de her bryggerier, Baltica-bryggerierne, som de hedder, som altså producerer Carlsbergs produkter i Rusland, er det svært at finde en køber til? Altså jeg tænker, du siger selv, en virksomhed til en værdi af 20 milliarder kroner, er det ikke en god virksomhed, der man gerne vil overtage? Det er en god virksomhed, og de tjener virkelig mange penge. Altså de har enorm succes, og de har faktisk sådan en stigende indtjening i de her år, eller efter invasionen. Så det gør det enormt attraktivt. Og ifølge kilder til Financial Times, så er der faktisk nogle af de her meget magtfulde mennesker i Sankt Petersborg, som hedder Kavalchuk-brødrene, som er interesseret i at købe Baltica-bryggerierne. Problemet er, at Kavalchuk-brødrene er underlagt sanktioner. Mm-hmm. Og det skaber jo nogle problemer, hvis man rent faktisk handler med sådan nogen, som er underlagt EU og amerikanske sanktioner. Og Carlsberg har siden sagt, at man har virkelig gjort sig umage med ikke at sælge til nogen, som var underlagt sanktioner. Du skriver i din analyse af det her, at det er som om køberne, altså de potentielle købere, er som hajer i blodigt vand. Hvorfor? Fordi det er så attraktiv en virksomhed. Der er så mange penge at tjene her. Rusland er jo ikke kun ked af, at de udenlandske virksomheder forlader landet. Mm. Det er jo også en enorm mulighed for at omfordele en masse rigdom. Den samlede økonomi har det ikke skide godt, men når alle udlændinge forlader landet, så er der jo pludselig en masse godbidder, man kan omfordele til venner og politiske allierede. Præcis, og lige netop derfor forestiller man også, der må være et gigantisk pres på Carlsberg. Mens de forsøger at lede efter en køber, så må de jo også have en frygt for, at der er nogen, der bare, altså Putin bare vælger at sige, nu nationaliserer vi det bare. Vi ved, at de havde en enorm frygt for at blive nationaliseret. Vi ved, at de ligesom prøvede at overholde alle regler i bogen, og sige, at vi gør det fuldstændig, som vi skal. Jeg var selv en del efter Carlsberg, da jeg rejste tilbage til Rusland og så, at de stadig solgte Tuborg og Kronenbourg og alle mulige andre øl. Mm. De havde jo sagt, at nu stopper vi med at producere Carlsberg-øl. Og det, som jeg havde forstået, det var, at så stopper vi med at producere udenlandske øl i Rusland, eller i hvert fald danske øl. Men det var, at de kun havde stoppet med at producere selve Carlsberg-ølen, og blive ved med at producere alle de andre øl og sælge dem til russerne. Af frygt for at blive nationaliseret. Og det var af frygt for at blive nationaliseret, hvis de skruede for meget ned for forretningen. Så Carlsberg sidder jo virkelig i saksen. De skal ud og finde en køber, der både er accepteret af EU, men også er spiselig for Rusland. Lykkes det? Carlsberg finder en køber efter mere end et år. Ifølge Financial Times så er det en stor russisk virksomhed, som hedder Arnest. Det er ikke en virksomhed, vi kender enormt meget til. Hvad laver de? Hvad er det for noget? De producerer metalemballage. Okay. Og det er heller ikke noget, som er blevet officielt meldt ud, så vi ved ikke med sikkerhed, at det er dem. Mm. Men der er endnu en hurdle for at komme ud af Rusland. Fordi, hvad skal man sige, der bliver ved med at blive opstillet nye barrierer for de udenlandske virksomheder, der vil forlade Rusland. Hvad er det for noget? Jamen, så skal de betale, så må de kun sælge til 50% af værdien, så skal vi betale en exit-skat på 5-10%. En exit-skat? Ja, også kaldet en krigsskat. Altså simpelthen, hvor de skal betale 5-10% af virksomhedens værdi til den russiske stat. Mm-hmm. Og så skal de godkendes af et særligt udvalg, der er blevet nedsat. Simpelthen som med det eneste formål at give grønt lys til virksomheder, der vil sælge og vil forlade Rusland. Så det lyder som om, at selvom de egentlig har givet virksomhederne tre muligheder, så er de i virkeligheden kun to? Ja, der er reelt kun to muligheder efterhånden, som tiden går. Enten bliver du, eller også så sælger du, og uden at forringe virksomhedens værdi. Og det er meget uigennemskueligt, hvilke virksomheder, der får lov til at forlade Rusland, og hvornår. Så de sidder bare og venter. Og mens de venter på det her grønne lys til ligesom at lukke handlen, mm-hmm. så kommer der så et dekret fra Putin. 17. juli, der smider Putin bomben nemlig og meddeler, at den russiske stat har taget midlertidig kontrol over Carlsbergs russiske bryggerier. The Russian state has taken control of shares in the Russian subsidiary of French food producer Danone, according to a decree signed by Vladimir Putin on Sunday. The decree also said that Carlsberg shares in Russian-based Baltika breweries are to be transferred to state management. Prøv lige at fortæl, hvor... Ja, det er altid åndssvagt at spørge, hvor stor nyheden det er, men hvor stor nyhed er det? Det her er virkelig en stor international nyhed. General Western Brands present in Russia were running a tightrope act. They were trying to balance the Kremlin's increasingly hostile policies on one hand and the demands of Western consumers and investors on the other. Carlsberg og Danone bliver overtaget af den russiske stat som de første private virksomheder, der har forsøgt at forlade Rusland. Og hvordan går de efter dem? Altså, hvordan overtager de dem? Jamen, de går ind og indsætter deres egne managers. Altså, på papiret ejer Carlsberg jo stadig Baltica-bryggerierne. Det er stadig deres aktier, men de har ingen kontrol med, hvad der sker. Deres egen ledelse er ligesom blevet skubbet ud, og den russiske stat har gået ind og overtaget kontrollen, overtaget magten. Altså, skal man forestille sig, at de simpelthen kommer en dag og banker på og siger, dig her direktør, ud med dig, og her den nye direktør, sætter vi nyt navnskilt på døren? De går ind med den russiske lov i hånden og siger, nu er det os, der bestemmer. Og hvis I ikke gør, som vi siger, så kan I få ballade, I kan blive fyret, I kan ryge i fængsel. I har bare at gøre, som vi siger. Mm-hmm. Eller I kan lytte til dem derovre i København, som sidder flere tusind kilometer væk, som i øvrigt ingen indflydelse har længere i vores land. Så den gamle ledelse forsvinder, og der kommer en ny direktør. Jeg har set et billede af ham. Han har et meget flot overskæg. Fortæl om ham. Taimuraz Baloyev er en meget kulørt skikkelse. Han er gammel direktør for Baltica, faktisk. Den oprindelige direktør fra dengang bryggeriet blev stiftet lige omkring Sovjetunionens sammenbrud. Og han var en meget magtfuld herre i de her Baltica-bryggerier, som sad der helt ind til nullerne. Og nu er han så tilbage og er blevet milliardær i mellemtiden. Mm-hmm. Og der er ikke tale om sådan en teknisk manager, som bare lige holder tøjlerne, mens man finder ud af, hvad der skal ske. Han går ind og sætter sit eget præg fra starten af. Han har fået lavet en ny øl med sin egen signatur på. han har virkelig gjort, hvad han kunne for at gøre Baltica til et russisk bryggeri igen. Og du siger også, at han tidligere ledte bryggerierne som et fyrstendømme. Han var nemlig sådan en magtfuld herre, som gjorde, hvad det passede ham. Hvorfor giver, for altså jeg tænker, at de kommer fra højeste sted, hvorfor giver Putin lige ham lov til at overtage bryggeriet? Baloyev er angiveligt tæt på både Putin og de her Kavalchuk-brødre, som var interesseret i at købe bryggeriet. Men som var på sanktionslisten. Mm. Baloyev var ikke på nogen sanktionsliste på det tidspunkt. Det kommer han formentlig nu. Og efter Baloyev får magten, så prøver han faktisk endnu en gang at tage kontakt til Carlsberg og sige, vil I ikke nok sælge til mig? Hvad siger Carlsberg? Carlsberg siger nej, fordi det her skal er på nogle helt urimelige betingelser, synes de, som slet ikke tilgodeser selv de her store, store barrierer, som Rusland har sat op med 50% af værdien osv. Ja, det er vel, nu siger du urimelige betingelser, hvis man skulle sige det mindre diplomatisk, det er vel simpelthen bare mafiametoder? Det er et tilbud, som de ikke kan afslå, og vi kan sige, at Carlsberg har måske ikke forstået, at de ikke kunne afslå det, for det er det, de gør. Hvordan reagerer Carlsberg på overtagelsen? For første gang siden invasionen, så er de begyndt at melde meget klart ud om, hvad der er, der foregår i Rusland. De er virkelig gået stille med dørene, men i sommer får de en ny direktør, og han går anderledes aggressivt til værks og kalder simpelthen det her åbenlyst teori, hvad der foregår mod Carlsberg i Rusland. Normalt, hvis man bliver udsat for teori, så melder man det jo til politiet. Kan Carlsberg gøre noget? Ja, der er indledt forskellige sager. Carlsberg har også forsøgt at ligesom, stoppe salget, eller stoppe den her licens, som Baltiske Bryggerierne har til at brygge Tuborg og alle de her andre udenlandske mærker. Så de forsøger ligesom af rettens vej at lægge en hindring ind for den nye management. Den her chokmelding i juli om, at Rusland overtager Carlsberg-bryggerierne. Du skriver senere hen i en analyse, at det er et udtryk for, at Carlsberg glemte den vigtigste regel i Rusland. Hvad er det for en regel? Den vigtigste regel i Rusland er, at der er ikke lighed for loven. Det er ikke jura eller regler eller penge, der bestemmer for den sags skyld. Så selvom Carlsberg var enormt store i Rusland og tjente enormt mange penge, så havde de ikke det, der skulle til, og det var magt. De havde ikke politisk magt. Altså det er magten, der bestemmer i Rusland, og magten, al magt, udgår fra Putin. Det jeg tænkte, da jeg læste, jeg synes, det er en fantastisk sætning. De glemte den vigtigste regel i Rusland. Men så tænkte jeg også, Carlsberg har jo været i Rusland de sidste, altså i over 20 år. Hvordan kunne de ikke kende den vigtigste regel? Det har jo været enormt uklart, hvilke regler man skulle følge, hvad man kunne gøre, hvad man kunne gøre rigtigt og forkert. Så der er måske også en grad af uheld i det her for Carlsberg. Det første uheld var, at de tjente så mange penge, så de var så attraktive. Det andet var, at der var nogle meget indflydelsesrige brødre, som havde blik på dem. Og det skal siges, der er jo en stor grad af spekulation i det her, fordi vi simpelthen ikke ved præcis, hvad der er foregået. Ja. Men vi kan kalde det kvalificeret gæt, at der var nogle magtfulde mennesker tæt på Putin, som havde udset sig Carlsberg, Baltiske Bryggerier. Carlsberg valgte at sælge til nogle andre. Og de her andre, den her Arnes Group, hvis det var dem, de havde tilsyneladende ikke den politiske magt, der skulle til for at holde hejerne væk, som der er nogen, der formulerer det. Og de hejer, dem der er tæt på Putin, de har gået rundt om ham og sagt, hey, altså, giv os det bryggeri. Jeg vil have det der. Hjælp mig med at forstå det spil rundt om Putin. Altså, de her meget magtfulde mennesker rundt om Putin, som går og beder ham om ting. Du siger, de har alle sammen haft øjnene på det bryggeri. Det vil jeg have. Altså Putin er jo alene på magten, men han er jo afhængig af de støtter, han har omkring sig. Og nogle af de støtter er jo milliardærer og har fået ligesom lunser gennem årene for at blive ved med at være loyale. Det er jo et loyalitetsspil. Det er som en mafia, hvor at det vigtigste det er ikke, hvor dygtig du er til et eller andet, det er, hvor loyal du er mod toppen. Og den loyalitet skal jo gå begge veje. Så når der er sådan enorme værdier ude at svømme i det russiske samfund, så er det klart, at de her magtfulde mennesker, de vil have de bedste bidder til dem selv. Carlsberg er blevet et skræmmeeksempel for alle virksomheder, der prøver at forlade Rusland, og også faktisk dem, som bliver i Rusland. Altså, de er jo et eksempel på, at det ikke bare er tomme ord, men at Rusland faktisk sætter magt bag deres trusler om at overtage kontrollen, hvis man ikke gør, som de gerne vil have. Men de mange udenlandske virksomheder, der stadig er tilbage i Rusland, og som du siger, bliver skræmt af det, der foregår med Carlsberg. Hvad bliver de skræmt til at gøre, tror du? De har i hvert fald fået et meget klart signal om, at man skal finde, man skal ikke bare sælge til hvem som helst, man skal sælge til de rigtige. Man skal sikre sig, at det, man sælger til, er nogen, som faktisk også kan købe, og de skal sælge til den rigtige pris. De skal gøre det ligesom på den rigtige måde. Så der vil være en enorm grad af, hvad skal vi kalde det, ikke selvcensur, men ligesom selvpålagte sanktioner, hvor man prøver at være så venlig som muligt og bare sige, vi ikke nok have vores virksomhed til så få penge som muligt. Så man skal groft sagt spille med på mafiaspillet. Man skal sådan set nærmest henvende sig til Putin og sige, hvem kunne du godt tænke dig, vi solgte til? Ja. Og som om det ikke var voldsomt nok, at Putin overtager driften af Carlsbergs bryggeri og Baltika bryggerierne i Rusland, så 15. november kommer der en melding om, at to af de tidligere direktører for bryggerierne er blevet anholdt. Fortæl. FSB går simpelthen ind og anholder den tidligere topdirektør og hans tidligere højre hånd, og anklager dem for groft bedrageri. En tredje person er angiveligt også omhandlet den her sag, men hun er nået at flygte til København, hvor hun er nu. Og hvem er hun? Og hun er tidligere juridisk chef i Baltiske Bryggerierne. Har du forsøgt at få kontakt til hende? Ja, hun har ikke lyst til at tale med os. De to direktører, som Rusland fik fingrene i, dem anklager de for groft bedrageri. Altså, hvad er der hold i de anklager? Vi ved jo ikke præcis, hvad der er op og ned i den sag. Carlsberg selv siger, at det hele er opdigtet. Det, som anklagen lyder ifølge russiske medier, det er, at de har på vegne af Carlsberg overført rettighederne til nogle af de her forskellige brands, som de her ølmærker, som Carlsberg har brygget i Rusland, at de har overført de rettigheder til Carlsberg i Kazakhstan og Carlsberg i Belarus. Altså flyttet produktion af nogle af produkterne væk fra Rusland? De har givet licensrettighederne væk, så nu har du ret til at brygge de her ølmærker i det andet land eller det land. Er det ulovligt? Altså under normale omstændigheder ville det jo ikke være ulovligt. Så er det ligesom, de har gjort det her, inden at Putin overtog kontrollen. Mm-hmm. Så de har sådan set bare handlet ud fra nogle ordre i virksomheden om, at nu flytter vi lidt rundt på, hvem gør hvad her. Men ifølge russisk lovgivning kan det faktisk godt være ulovligt, fordi de på den måde er med til at forringe værdien af Baltika i Rusland, og dermed også forringe den værdi, som den russiske stat nu har kontrol over. Carlsberg frygter jo, at det her ikke kun rammer deres forretning i Rusland, men også i andre tidligere sovjetstater, at Baltika i Rusland begynder at producere alle deres øl og Tuborg for den sags skyld, og sælge dem til alle mulige andre lande, og dermed, hvad skal man sige, gå i konkurrence med Carlsberg hjemme i Danmark. Altså i Kina for eksempel, så kan Carlsberg stå over for at skulle konkurrere med deres eget produkt? Præcis. Carlsberg siger om anholdelserne: det er rystende, at den russiske stats bestræbelser på at retfærdiggøre deres ulovlige overtagelse af vores forretning i Rusland nu har udviklet sig til at ramme uskyldige medarbejdere. De beskyldninger, der rapporteres i russiske medier, er falske. Carlsberg får det her til at lyde som om, at anholdelserne er en reel gidseltagning. Er det det? Ja, det er det også. Altså, de her mennesker er jo blevet taget gidsler. De er jo blevet anholdt, fordi der er den her konflikt med Carlsberg. Det er fordi, at Carlsberg ikke gør, som den russiske stat vil, at de faktisk prøver at føre sag mod dem osv. og kalder det tyveri. Når man tager gidsler, så gør man det jo, fordi man ønsker at opnå noget. Hvad er deres værdi som gidsler? Hvad er det, Putin og den russiske ledelse der, hvad er det, de ønsker at få ud af at tage dem som gidsler? Hvad vil de opnå? Jamen, de vil gerne have Carlsberg til forhandlingsbordet. De vil gerne have, at Carlsberg gør, som de siger, sælger virksomheden til dem. Så altså, de ikke kun har driften af virksomheden, men de faktisk sælger aktierne i bryggerierne til Rusland. De vil have Carlsberg til at legitimere det røveri, som de har begået. Har Carlsberg tænkt sig at gøre det? Det har Carlsberg meget klart afvist. Mm-hmm. Hvorfor? Fordi de vil ikke være med til at legitimere, at deres virksomhed reelt er blevet stjålet fra dem. Onsdag morgen kom der så en ny dramatisk udvikling i den her sag. Den nye kulørte direktør for Baltica-bryggerierne, han siger nu pludselig officielt, at Rusland bør nationalisere. Hvorfor er det en dramatisk udmelding? Nu siger Taimuraz Baloev det, som man jo hele tiden har frygtet, at Rusland bør nationalisere Baltica-bryggerierne. At de bør gå ind og tage ikke bare sådan styring, men også faktisk ejerskabet med de her bryggerier. Det er første gang, at Rusland går direkte efter en privat virksomhed i Rusland i et forsøg på at nationalisere den. I det her mafiaspil, som du egentlig også har kaldt det, med de her loyalister, eller marionetdukker, eller hvad vi skal kalde dem, det at sådan en direktør lige melder det ud, hvor koordineret er det? Det gør han 100%, fordi at det er aftalt med Kreml. Mm. Det er jo en måde at sige, her er en undskyldning for, at vi kan gå ind og overtage den her virksomhed. Han kommer med sådan nogle argumenter om, at Carlsberg har udhulet værdien af den her virksomhed gennem mange år, og nu skal de gå ind og redde den her gamle, stolte russiske virksomhed. Det er endnu en pistol i tændingen på Carlsberg. Det er endnu en måde at forsøge at presse dem til at markere ret og sige, hvis ikke I sælger til os, så tager vi det bare. Tror du, det kommer til at ske? Ender det med, at Rusland nationaliserer Carlsberg? Jeg tror, de vil gå langt for at undgå det, fordi det kan have nogle konsekvenser. Det ser ikke særlig godt ud at nationalisere. Men det kan, altså det kan ske. Hvor melder han det ud henne? Han har skrevet det i et brev til en russisk myndighed, som har ligesom overtaget kontrollen. Men det bliver jo lækket til en erhvervsavis, som er meget tæt på Kreml. Mm. Og den her erhvervsavis får det også ligesom bekræftet i Finansministeriet. Ja, ja, ja. Så der er, ligesom, det er så officielt, som det overhovedet kan blive. Og det allersjoveste, synes jeg, er hans begrundelse for, hvorfor han siger, at nu bør vi nationalisere. Han siger, Carlsberg har opført sig uvenligt. Ja, han påstår, at Carlsberg ligesom bevidst har undertrykt de russiske ølmærker for at sælge mange flere Tuborg og andre udenlandske øl, og at det ligesom er sket systematisk gennem årene. Så det er noget, som der nu skal rettes op på, ikke med en russisk ledelse. Det er jo en vild situation, og vi må se, hvad der sker med de her Baltic-bryggerier. Men når jeg lige lænder mig lidt tilbage og tænker over hele forløbet, så undrer jeg mig over den rejse, jeg hader det ord, men den rejse, Carlsberg har været på. Altså, da krigen brød ud, der stod du og jeg og andre og talte om deres moralske problemer. Altså, vi så i Danmark, mange gjorde i hvert fald Carlsberg, som en skurk, som en del af problemet. De stod i Rusland og solgte kraftede med bajere til et land, som var ved at invadere et europæisk land. Hvor våger de at tjene ussel mammon på det? De var virkelig skurken i starten. Nu er de på en eller anden måde forvandlet til et offer. Hvad tænker du om den rejse? Det har jo været enormt svært for både os og for Carlsberg også at forstå, hvad det var, der foregik. Altså, Carlsberg har jo været med til at understøtte regimet i Rusland ved at være til stede. De har solgt deres bajere. De har skulle per lov indkalde deres egne medarbejdere til krigen i Ukraine. De har betalt skat til Putins krigskasse. Og det, som vi i lang tid troede, det, som jeg lang tid troede, det var, mm-hmm. Jamen, det her, det handler bare om penge. De prøver bare at få så mange penge ud af Rusland som overhovedet muligt. Men det, som står klart nu, især efter de to direktører er blevet fængslet, det er, at det har også handlet om mennesker. Det har handlet om meget konkrete mennesker, som i 8 år har arbejdet for den her virksomhed, som har arbejdet for Carlsberg og har været loyale og gjort, hvad de skulle, og at man ikke bare kan smide mennesker under bussen. Mm. Og Emil, selv du, der har dækket Rusland i så mange år, lyder det til, at faktisk overrasket over, hvor vanvittige metoder Putin har taget brug i den her sag? Ja, og det, som er så grimt ved det her, er, at det foregår jo bag lukkede døre. De virksomheder, som jeg har talt med, jeg har talt med mange andre end Carlsberg, de har virkelig ikke lyst til at tale særlig højt om det her. Men vi ved, at det her foregår jo andre steder. Det her har foregået for i alt 4 danske virksomheder mindst, fortæller vores kilder. Altså, hvad har foregået? At de har fået besøg af FSB, som har mere eller mindre direkte troet med at smide direktørerne i fængsel. Hvilke danske virksomheder? Vestas har selv fortalt om, at de har fået besøg af FSB, mm-hmm. Fordi de har faktisk trukket sig ud af landet. Mm. Og så er det sket for 2 andre danske virksomheder, som stadig er i Rusland, og som ikke har lyst til at tale med os. Den ene virksomhed benægter, at det her er sket. Den anden virksomhed vil hverken bede eller afkræfte. Mm. Men vores kilder er rimelig overbevist om, at de har fået det samme besøg, som Vestas har og som Carlsberg har. Det er stadig uvist præcis, hvordan man slipper gennem nåleøjet og kommer ud af Rusland. Men vi kan i hvert fald se, at der er en stor risiko for alle virksomheder, der prøver at forlade landet. Men vi kan også se, at der er en risiko for dem, der vælger at blive. Altså, det er ikke, fordi de kan vide sig sikre, fordi skruen bliver ved med at blive strammet. Der bliver ved med at indføre nye tiltag og nye krav, som de skal opfylde. Så selv til dem, der bare kører videre som normalt, de kan altså heller ikke vide sig sikre. Og den der automatreaktion, som jeg tror mange af os havde, da krigen brød ud med, åh ja, få den forkerte side af historien, den skal vi måske til at lægge væk. Vi skal i hvert fald forstå, at de har været i en meget, meget svær situation. Emil, tak fordi du kom. Ja, tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.